الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أمواتا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم واتقوا أجر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا دے منافقین بارکی دا زے ذکر کیجی دے منافقین و خبیثان و بدا خبر کولام ویل دا کم زمونگا رونا چی تری دی جہاد دا پارا اغا دا دیو نسبی روناو نور خو اغا ایمان والاو زرون تے ایمان کشوے ہو نو داغی بارکی خبر کولام وی الذين قالوا لإخوانهم وإذا منافقان فبارا دخلوا روكيش نسبر وقعدوا أو ديو الناس دخلوا فشانت ناس جهاد لنت خبروا تمنظروا فرمي لو أطاعونا دي منافقان بغير كشري ديو زمونغ تابداري كريوه ما قتلوا نديو بنوه وجلشوه کدی زمون دی رونو زمونگا خبر منلی وی او آغا وحود غزال نوی تلی نو دیو با از بندی وی دیو با نوی مرشوی آغا علماء کرام ذکر گئی تفسیر مدارک ذکر کری دی چوی پا دغا ورز دو کی تقریبا اویا کزان دا دی منافقینو نام لشو نو کچری بچاو پا کور کی وی پا خیال ذاتلو کی بچاو وی نو دیو بزان بچ کرے وی کنا او یاد پی ملشو پا خخولو پسی حیرانو نو برمائی لو اتواؤونا وی کچری دیو زمونگا تابداری کری وی زمون خبر منلی وی ما قوتلو نو دیو بنوی وجل شوی وزا اللہ جواب آرام پیغمبر توی قلور توی فدر او دفا کئی دزان وشڑی لری کئی عن انفسکم الموتا دخفل زانونونا مرگ دزان مرگ لری کئی کنک چری پا جہاد کی مرگوی تاسو ولیو یا کسان ملشوی این کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی وی کتاسو رشتنی ای نو زان نمرگ بچ کئی کنا دلتا ویا کسان مرشو داو جہاد لنو تلی کنا بیا برمائی ولا تحسبن اللذین اے منافقینو تاسو گمان مکوی پا باردہ کسانو کی قتلو چغا وجل شویدی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی امواتا عباس ملو عباس ملو ورد موایا بل احیاء بلکی دیو جوندی دی عند ربهم یرزقون فنیز درب دا دی باندی دیو تا رزق ورگلی کی خود دی دنیا نکڑ دی اغا برزخی زندگی کی پرات دی دیتا برزخ زندگی وی الله والا جون ور کړی دی خو زما استاد د جون په شانتی نه دی د دنیا د جون نه کټ دی البرزخ لا یقاس علیه من امور الدنیا د دنیا د امور په شانتی قیاس په دې باندې نشي کولای عند ربهم یرزقون پنځ درب دیو باندې دیو ترزق ور کړی شيږي تفسیر ابو سعود ذکر کوي دویم نمبر مانا دا چه تفسیر ابو سعود ذکر کئی لکی چه المرادو بالعندیت التقرب والزلفا دا دی عند ربهن مراد آغا نزده والی دی او آغا زلفا نزده کت دی قریب تر دی پا مرتبه کی آغا زماوستا پشانت جون نده دریم نمبر حوالہ ذکر کیږي چې یور زقون من جننه د جنت کې دیولا رزق ملاويږي د جنت نه دیتا رزق ملاويږي سیرت ابن هشام دریم جلد 181 صفحه کې ذکر کوي چلا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله اموات قد احييتهم فهم عند ربهم يرزقون في روح الجنه واذا ارى خلق باركي جاوا جليشوي دي پلار د الله کی چاغا د دې دنیا نه تلې قد احييتهم هغه ژوند دي پنځ درب دري باندې دي رزق ملاويږي هغه روح ته رزق ملاويږي او فضل هذا الله فضلتنا باغي باندې وريږي پنځم نمبر حوالہ ذکر کیږي چې البصائر ذوی التمیز لیکي جلد 4 کې 105 صفحه کې چې آئندا او اوندا دا په معنا د مرتبه باندې راځي یعنی الله ولوی مرتبه او شان ورکړی دی هغه شپږم نمبر حوالہ واورا چې هغه تفسیر حازم ذکر کړی دی تفسیر حازم ذکر کړی چې فی عالم الغیب لانهم سارو فی الاخرت اخرت تا تلی دی دنیا نرسفت شوی دی اغا بدنونا لاند قبرونو کی پراتا روحونا برا علیین تا تلی دی تفسیر قرطبی ذکر کئی 279 صفحہ کی چی قد اختلف العلماء وی پدی مسئلہ کی دا علماء کرام اختلاف دی فحیات دا شہداؤ کی اول نمبر روحنا بدن ترازی او مزی اخلی خوراکون کئی جنت تا داخلی گی یا علماء خدا دی دویم نمبر قول اغا دا دی چو روحنا برا علیین تا تلی دی او دا دیو دا بدنونا فی حواس لی طویرین خزرین دا غشنو توتیانو پا ججرو کی دی دا شنو مرغو پا شکل کی پا جنت کی گرزی او مزی کئی خوراکون کئی نو دی وجنا دا تفسیر قرطبی ذکر کئی چی دا رستنی قول دا صحیح و غور قول دا دی چی روحونا برتلی دی او بدنونا آغا اجسمونا اطهر آغی پا قبرونو کی پرات دی او قبر ورطا موایا خا خبر دا دا چی برزخ ورطا وای دا برزخ زندگی دا زکا کتا ورطا قبر اوائی نو سوک چلی او خوری خامانان او خوری ناو قبر تلا نرو ناغی بارکی با بیعت سوائی یادا چی آقا فرعونیان پا اوگو کی غرق شوی دی او غرقو پا او دخیلو نارا آقا غرق شوی دی اللہ ورطا وردن نکری دی ناغی خو قبرونو کی نیشتی آقی بارکی با بیعت سوائی او چی توائی چی قرآن کی ذکر شوی دی فا اقبرهو چی دا پا قبر کی کی دی آغا دا آغا چا بارا کی دی چی زما استا خواتا چی کم کسان آغا جونده سره مرشی او ماو تا تکتین وکو بیتر تین وکو دا غی بارا کی دا غزه ذکر شوه دی نو دا شهداؤ روحونا آغا برا اللہ تا تری دی علیین کی پرات دی کتوائی چی دا بدنون سره یوزه شوی دی نویدہ مجاہدین شہداء اللہ رب العزت با عرض کئی دیونا چی او غوالی سو غوالی چی درکم دل سو غوالی چی درکم ابو نه غواړو الله رب العزت تا مونږ له جنت خوشاله نه را کړی دي نه دي پکار سو آخر دا چې هغه شهدا به ورته وایي چې انت رد ارواحنا اجس علاج سادنا فنقتل فیکا الله زمون دا روحونه زمون دا جسمونو سره یو ځای کا چې مونږه ستا په لار کې وجنګیږو الله فرمایي چې نه نه جسدیا عنصریا دنیایا دا چرته هم نشي کېدی دا نه کوما دا سوال د ستاسو نه قبلوما نو هغه چې تللی دي هغه په جنت کې روحونه ګرځي هلته مزې کوي او بدنونه پراته دي په قبرونو کې نو فرمایي ولا تحسبن الذین تاسو ګمان مکوئ په کسانو باندې قتلوا فی سبیل الله چه آغا وجل شوی دی پلارد اللہ کی امواتا آغا عبسنو ومی ورائیهم برزخون الی یوم یبعثون اللہ قرآن کی فرمائی تلالی ناق و برزخ زندگی بتاتا ملاوی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی آغا فرمائی چه زما دا خواهش دی چه هر غزا کی زد تلے وی قومدین منورا کی آغا کمزوری کمزوری خلق دی دا غید وجنا زا نشمت له هر غزا کی فرمایله و دې تو ان وقتلو فی سبیل الله زدا کو خوما چی جنگ وکم په هر غزا کی فلا رد الله کی ثم احیا ثم اقتل بیا ژوند شما بیا شهید شما ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل یو روایت کی سلور زل الاغری دی بل روایت کی نزل ذکر شوی دی چې الله نبی با بار بار دا ویلو چې زا اغا شهید کړی شما او بیا ژوندې شم بیا و جنګېږم بیا شهید شما اغا د ارزو ارمان کولا اغا د ارزو ارمان کاو نو د مړو اورېدل بازی چاہتا اغا کیږي لکه څه خلک وایي مړی اوري مړی اورول د مړو اورول اغا بازی یو نیم چاہتا سرګن شي دا پارا دا عبرت لکه نبی علیه صلات و السلام قبر خواتا ناز ده او خور سره ده او خیطوب بو نبی علیه صلات و السلام تا پوس کئی دا او خدا چا ده دا قبر دا چا ده اغی ورطوی دا دا کافر قبر ده دا مشرک قبر ده وی پا دیو بندی عذاب ده شانورشا کشمیری رحمه الله تعالی آغا ذکر کئی چې پا قرآن کی هیس سود دا ثبوت نشی کوله چی مڑی او ریدل کولیشی اولما دا دیوان رشید احمد گنگوهی فلطای پی رشیدی یکی لیکی چی ماتا دا دیوان مشر مفتی عزیز الرحمن خط راولی و چی ما کتاب لیکو ماتا ویر چی خاما خپا کی دا سیما و موتا بارکی تی و جمله و لیکا عائشه رضی اللہ تعالی عنها آغا فبارا دا وما انت بمسمع من فی القبور کی ذکر کئی چی اصل کی داسی دی اما انت بی افحم اصل کی وی داسی دی نو دا دیوبان علماء غا طول مشران علماء ذکر کئی چی ملی اوریدن نشکولے نو برمائی بلا یا اون عند ربیهم یرزقون بلکی دیو جوندی دی پنیز در اب دخفل باندی یرزقون اللہ و ترزق ورکئی فرحین بما آتاهم اللہ پدا سی حال کی چی دیو با خوشالی اسی نئی بیماتا هم اللہ اگا چی اللہ ورکی دیو تا اللہ ورکی دیو تا من فضلی دفل فضل ویستبشیرونا خوشالی نیہ سی نئی بلذینا راکسان بارکی لم یلحقو بیهم چلان ندی او زیشوی ددی قبرن والا سرا ددی شہداؤ سرا من خلپیم رسر دیو ندی مطلب دا دے چې څوک شهیدان شي نو هغه به جنت کې ناسي الله رب العزت به پیدا زیره هم وکي چې ته په سوچ او فکر غم د دې کې چې زما هغه دادا بس کیږي زما د غرور بس کیږي زما د خپلوان مشهدار بس کیږي الله وایي په پکې ګما دا غي بارکیم ز تعالی زیره در کوما چا غي بم شهیدان کیږي او راضی بستا سره دلته په جنت کې بستا سره مزه اچلای نو فرمائی ویستبشیرونا خوشحالی بازی لئی باللذینا آپ آکسانو بارکی لم یلحقو بیهم چن بیر سیدلی لا دیوتام من خلپیهم چی رست ددیو ندی چې رسته د دیو ندی الله خوف علیهم چې نبیر پا دیو باندی ولا هم یحزنون نبا دیو غم جنی یا وما یستبشرون بنعمت من الله وشالین باسی لئی پا نعمتنو دا اللہ باندی وفضل او پیسان دا اللہ باندی وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اللہ تعالی نزائے کئی اللہ تعالی نزائے کئی اجر دا مومنانو یستبشرون دا مانا هم کولیشی چی زیر باقلی چی مخبا کی گا اللہ دی زمان استادا نعمتنو نصیب کی نو برمائی استبشیرون بی نعمت من اللہ وشالین باسی لئی فنعمتن دا اللہ باندی وفضل او بایسانات دا اللہ باندی وان اللہ لا یزیع اجر المؤمنین اللہ تعالی نزای کئی اجر دا مؤمنان ویستبشیرون دوزر ذکر شدہ ولی اول دا پارا دا نفی دا ضرر چې ضرر به ورې تا ته نه میلاویږي هیڅ قسمه ضرر به تا ته نه میلاویږي ضرر نه به ته بچي دا دوی مستبشرونه چې راغلی دی دا د حصول د منبات نه منفعت نه چې الله به تعالی فایدې درکوي الله به تعالی منافع درکوي په دې باندې خوشحالي نه حاصل کام بیا فرمایي الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح اغاكسان شغا قبل والكره ده الله حكمون من لدي لله خبر من لدا حكم من لدي ده يو الله والرسول او ده پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح فاسداغينا چه ورسيدا ديوتا اغزخمون وتورسيدا دلتا استجاب راغلی یو استجاب دے بل اجابت دے استجاب حاغی تا وئی چی موافق دا مطلوب ہی مسال پتاور زا دیخا نوتا وئی ما چی تم پاسا تا دلتا کینا دا پاسی دو نو دیتا استجابت نوئی دیتا اجابت وئی دا خبر مکمل ونو منلا زا دلتا وئی ما چی کینا ما پاسا دا دلتا کینا اس نپاسی دو نو دیتا استجابت وئی چه دا بلکل مکمل دا خبری موافق مطلوب کم سلیه چه دا یو خبری حکم کئی دا غی موافقی نا غی تا استجاب وی بل چه دا مطلوب سره موافق نئی نا غی تا اجابت وی نا دلتا صحاباو بلکل خبر منلی دام اغا واقعی بدر صغرا ذکر کئی نبی علیہ الصلات والسلام جنگ احد نا چکل فارغ شو نو د دې زینا صحابه کرامو ته فرمایي چې اے زما صحابه راځي چې په دې مشرکانو پسې ځو تاسو څوک څوک تیارې هغه ټول صحابه کرام سره د زخمونو نه چې زخمي او یا صحابه د زخمونو نه ډک وای د الله رسول مونږ بالکل تا ته تیار ولاړ یو تاسو حکم کې استاد امر تابعدار یو حمرا ولا صدو اغا ابو سوفیان او داغی اغا دل روانه شوه تقریبا دا مدینه منورینا اتمی لری پاسله که دا همراه الاسد پرته دا دیتا بدر صغرا هم وی کفار حال دیلار مسلمانان دا دی زینا پا دیو پسی ور روان شو نو چه مسلمانان پسی ور روان شو پا دی مسلمانانو کی دا دیو سرا یو کافر میلاو شو چه اغا دیر خیرخوا دا مسلمانانو نا اغا کافر پا من نمن دلار از ابو سوفیان تا وی چه تختا غره غصه یو را روان دی از ابو سوفیان لارو اقل قوم مشرکانو تا وی چه تختا از مره چه زخمی شینو اغا به دیر خطرناک ما تا کئی صحابه اکرام زخمیان شوی دیو تختا اغا دا اغا زینه و تختی دو بل طرفنا دا اغا طرفنا دا عبدالقیس دا اغا وفد را روانو مدینه منوره بانی بطیره دو حج لبطلو نو اغا دا دی مشرکانو په خوا باندې را تیر شو مشرکان ورته وی لاړ شي او دې صحابه کرام نبی علیہ السلام ته یره ورکی ویر وی چې ګوره هغې مشرکان در پسې را روان دي په دې کې نعیم ابن مسعود دغه واقعه به بیا سبا ذکر کوو چې هغه بیا څه کاروایي کړی ده نو هغه دلته راغلل او نبی علیه الصلاة والسلام ته وای چې مشرکان دا پسې را روان دي. نو صحابه کرام ذکر دے دل تلذینا کسان استجابوا لله چې حکم من له خاص د الله ور رسول او د رسول من بعد پس دا غینا ما صابهم القرح چې ورسید دیو ته زخمنا احد غزا کې وترسید دیو زخمونو نه بعد بیا هم روان دي بدر صغرا هم راو لست روان دي. للذین دا پار دا کسانو احسنو منهم چې خبر من لدا دینا واتقوا اجر عظیم خاو او ځان بچ کړی د ګناورونو اجر دی دې یاد معنا. للذین دا پار دا کسانو چې خبر من لدا یا تابیداری کړی دا منهم دا ټول صحابه دی ټول من لدا یاد خاص دا هغه کسانو د پارا چې خی کړی دی د دیونا چې دا صحابه کرام دی واتقوا ځان بچ کړی دی د ګناونو نه اجر عظیم اجر لوی دی. بس بیا الذين قالوا لإخوانهم آغسان چویلے پبارا دفلورن کی وقادو او دیو ناسو لو اتواؤنا کشر دیو زمونگا تابداری کروے ما قتلون نبے وجل شوی قلورتو آیا پدر او تاسو دفکی ان انفسکم الموتا دفل زانون نامرگن کنتم صادقین کچر تاسو دشتونی ای ولا تحسبن الذین گمان مکوی پاکسانو باندی قتلو چا وجل شویدی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی امواتا مرو بل احیاء بلکی جواندی دی اندر ربیهم پنیز درق پر باندی یرزقون دیو تا رزق ملاویگی. سور بقرات نمبر 155 کی ہم ذکر شیو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موتمايا فرحين بما آتاهم الله پدا سے حال کی تی خوشالی حاصلی اغه چور کړه دیو تعالی من فضله لفل فضلنا ويستبشرون خوشالی حاصلی بالذین فاکسانو باندی لم يلحقوا بهم في ندي في وشو لديو سرا من خلفهم رستدونا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير فديو باندي ونبديو غمجني يستبشرون أو زير حاسلي بنعمة من الله فنعمة دا الله باندي وفضل أو فيسانات دا الله باندي وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللہ نزائے کیا جرد مومنانو اللذین استجابو آکسان چغی حکم من لے دے یا قبل والے کرے دے للہ دیو اللہ والرسول یو درسول من بعدی پس دا غینا ما صابہم القرحو چی رسید لیو دیو تا زخمنا للذین دفار ددا کسان